हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे। हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने सामने हम अपनी जान देंगे। दिल रुबा तू है बेवफा, दिल रुबा तू है बेवफा। हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। तेरे घर के सामने अपनी जान देंगे। दिल रुबा तू है बेवफा, दिल रुबा तू है बेवफा। हमको जान मन इतना तो बता, भूल क्या हुई खता। हमको जान मन इतना तो बता, बीते हुए वो दिन हम भूल न पाए, बेचैनी अपनी हम किसको सुनाए। ये दर्द जुदाई, ये दर्द जुदाई अब हम ना सहेंगे। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। दिल रुबा दिल रुबा तू है बेवफा। कसमें आजा तोड़ के दुनिया की रस्में, टूट न जाए प्यार की कसमें, आजा तोड़ के दुनिया की रस्में। हम किसको बताएं अपनी ये बेवसी, बिन तेरे है सनम कुछ भी न जिंदगी। तेरे बगैर कैसे, तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। दिल रुबा तू है बेवफा, दिल रुबा तू है बेवफा। हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। दिल रुबा तू है बेवफा। वफा दिल रुबा तू है बेवफा दिल रुबा तू है बेवफा दिल रुबा तू है बेवफा।